قصه بابا با صدای محسن لرستانی. چه غریبانه افتاد و دو پروانه پروانه فرزانه شمع رخ هر دیده افتن چه غریبانه بابا و دو پرده مردیم بابا پدرم خیلینه گر گره و بلای غیم نایم شب گم نسر زمینه ساغین و دل پرده مرده ساغین دلگم خینه روزم ششم و تارماره بابام خلبان و خینه بابام خلبان و خینه بابام خلبان و خینه بابام خلبان و خینه بابام خلبان و خینه بابایم عزیزم کشایا لیره غریب و تغنیایا دنیا نشرخی شهر خیه آوان مالگم رحمیایا بابایم عزیزم کشایا بابایم عزیزم کشایا لیره غریب و تغنیایا دنیا نشرخی شهر خیه آوان مالگم رحمیایا بابا تو هر اسبابایا زینب و دل فرخینه بابا تو هر اسبابایا زینب و دل فرخینه بابایم عزیز و نوازه تا خود فرسنگینه بابایم عزیز و نوازه تا خود فرسنگینه چه غریبانه افتاد و دو پروانه پروانه فرزانه شمع رخ هر دیده افتن چه غریبانه ما گره ولیم شیبا بابایم درم و غم سادیایا شب کم نشر غیمه بابا سر ولیم شیبیای و شاو ال آلاله اگر شما من آورایم و داغ مرده نیت سایم بابا شکایت باورایم بابا شکایت باورایم بابا شکایت باورایم بابا شکایت باورایم بابا شکایت باورایم بابا مال برای مالانی بابا جلگم سوزانی دنیا غشیدم من به جایا بابا مالم رمانی بابا مالم رمانی بابا جرم سوزانی دنیا میشیدم زينب ودل فنخين يا باباي مزيز النماز يا خد فرسانين يا باباي مزيز النماز يا خد فرسانين.